DZ, HM, Jeł. Każdy musi znaleźć swoje miejsce. Mikrofon musi być w dobrej ręce. Nie chcę nic więcej, naprawdę nie chcę. Każdy musi znaleźć swoje miejsce. Mikrofon musi być w dobrej ręce. Każdy musi znaleźć swoje miejsce. Mikrofon musi być w dobrej ręce. Każdy musi znaleźć swoje miejsce. Mikrofon musi być w dobrej ręce. Każdy musi znaleźć swoje miejsce. Mikrofon musi być w dobrej ręce. Gdzie jakoś czas płynie, tutaj jestem i zostanę. Mój szacunek nie jest, ginie, robi swoje. Na ziemi twardo stoję, DZ razem ze mną, nie ma moje czy twoje. Czas tak samo płynie, stałe miejsce w klimacie. Biegiem z chłopakami, z ideą, zawsze na starcie. Ważne sprawy, każdy musi znaleźć swoje miejsce. Nic więcej, mikrofon musi być w dobrej ręce. DZ wychodzi z cienia, świętej wieży, bo na tym mi zależy. Hip-hopowy wirus ja zaszczepiam teraz u młodzieży. Duch się szerzy, jak honor żołnierzy. Niech dowiedzą się wszyscy frajerzy, że nie spuszczę stonu. Jeżeli chodzi o mój stosunek do mikrofonu, nigdy nie odbijesz mego rymu od szablonu. Wiem, gdzie moje miejsce i obejdzie się bez tronu. Człowiek z ideą rejonu. Każdy musi znaleźć swoje miejsce. Mikrofon musi być w dobrej ręce. Każdy musi znaleźć swoje miejsce. Mikrofon musi być w dobrej ręce. Każdy musi znaleźć swoje miejsce. Mikrofon musi być w dobrej ręce. Każdy musi znaleźć swoje miejsce. Mikrofon musi być w dobrej ręce. Gram fair, bo sternik trzyma ster, bez afer, nie ma u nas zer. Ręce zawsze numer jeden, zdobyłem świętą wieżę, zdobędę Belvedere. Zobacz w moim mieście LS, więcej sreber te ulice. Ja mam swoje miejsce w ulicznej muzyce. W hip-hopowej sprawie walczę o pozycję. Nie interesują wcale nie lewe inwestycje. Liczą się szczere ambicje. Ulice pełne słowa, na co dzień to widać. Tak jak teraz właśnie z tym chcę się trzymać. Robić to co lubię i doceniać wartości. Dobrej wierze, z przekazem dla ludzkości. Tam gdzie nasze miejsce, szare bloki, rejony. Życie jakoś upływa, patrząc na to z innej strony. Nic więcej nie potrzeba, przecież w końcu się znamy. Będziemy tu na wieki i dalej swoje gramy, gramy, gramy. Dalej swoje gramy. Każdy musi znaleźć swoje miejsce. Mikrofon musi być w dobrej ręce. Każdy musi znaleźć swoje miejsce. Mikrofon musi być w dobrej ręce. Każdy musi znaleźć swoje miejsce. Mikrofon musi być w dobrej ręce. Każdy musi znaleźć swoje miejsce. Mikrofon musi być w dobrej ręce. A spójrz na wieżę zegar tyka, a muzyka w rytmie płynie. Prosto z mego serca, nigdy nie komercja, bo pod ziemię. Na osiedlu, mieście i w terenie. Pamiętaj o problemie, moje miejsce zawsze jest na scenie. Fałszywa po mnie spływa, bo prawdziwą tylko cenię. Mikrofon mnie nie budzi, DZ nie ulegnie nigdy ściemie. Hip-hopowy program na TV antenie. Mam miejsce w świętym mieście i tego nie zmienię. Jedyne co cenię, w tym miejscu jest znaczenie. Środowiska bloków nigdy nie zamienię. To takie stwierdzenie. Pamiętaj to miasto święte, zawsze zakończone, co będzie zaczęte. Nie odstąpię od tego, ani swojej reguły. Nie obchodzą mnie pierdoły, ani bzdury. Gdzie jest swoje miejsce? Który, no który wie więcej? Każdy myśli, że jest MC, co jeszcze?